Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har hamret nogle smart meters rundt. Smart meters, det er de der elmåler, som alle danskere enten har fået eller skal have lige om lidt. De er nemlig lovpligtige, og ideen med dem er, at man kan måle borgernes elektricitetsforbrug hvert minut eller tiere, hvis man har lyst til det. Den slags, det er data, og det har meget hurtigt vist sig, at man kan bruge de her data til rigtig meget, også til ting, som elselskaberne slet ikke har tænkt på. I sidste uge der kom det for eksempel frem, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fra Venstre ønskede at samkøre bopæls- og elforbrugsdata for arbejdsløse, så man kunne afsløre, om folk de snød med, hvor de boede henne. Med deres smart meter data der kan man se ting som, hvornår beboerne tænder for lyset, deres opvaskemaskine eller deres fjernsyn. Ja, hvis man måler tæt nok, så kan man sågar se, hvad de ser i tv. Og de data, det kan man også bruge til at finde ud af, om folk de er hjemme og bor der, hvor de siger, de er. Det her forslag, det blev lægget til fagbladet 3F, og det viste sig, at den var danskerne slet ikke med på, og så blev forslaget trukket tilbage. Men, som Troels Lund Poulsen sagde, så ville man nok kunne gøre det alligevel, hvis altså der er en helt konkret mistanke, sådan som reglerne allerede er i dag. Og det var et citat fra Troels Lund Poulsen. De her data, de er der stadigvæk. De samles sammen med det, der hedder Statens Data Hub, som alle elselskaber skal levere til, og så må vi så se, hvad der sker med dem. Med tiden, men må ikke nogen få en idé igen på et tidspunkt. Således opmuntret, så skal vi i gang med dagens program, som handler om noget lidt andet. I dag der skal vi blandt andet tale om, hvordan Danmark kunne tænke mere positivt, faktisk lidt omkring data, og hvilken rolle vi kunne spille i forhold til at være en slags ny Silicon Valley. Det er nemlig en af tankerne bag Tech Festival, der løber af stablen i den kommende uge her i København. Her i studiet har vi besøg af festivalchef Marie-Louise Gørvild. Velkommen til. Tak skal du have. Tech Festival, hvad er meningen med den? Tech Festival er en ny teknologifestival, der finder sted, som sagt, her i næste uge i Københavns Kødby, når vi overtager hele bydelen og afvikler over 200 arrangementer rundt omkring på lokale barer og lagerbygninger og alt andet godt nede i Kødbyen. Og ideen med den her festival er at drive en ny type samtale, nemlig den, der handler om mennesker og teknologi, altså hvordan teknologi former os som privatpersoner, men også hvordan det former os som samfund. Hvis man nu tager det her, altså rent konkret, hvis man nu bor her i København og ikke har noget med den her festival at gøre, hvordan kan man risikere at, ligesom at komme i friktion med jer på gaderne? Hvis man ikke bor i København? Nej, hvis man bor i København. Man er meget velkommen til at komme ned i festivalområdet og være med. Selvfølgelig er man det. Ja, vi har jo lidt af hvert, kan man sige, 200 arrangementer, som sagt, der handler om alt lige fra de helt inderste spørgsmål om, hvordan teknologi former dig og dit familieliv, dit kærlighedsliv, helt op til det store niveau om, hvordan teknologi er godt i gang med at udfordre vores moderne demokrati og deltagelse. Vi skal høre meget mere om den her festival om et øjeblik her aflyttet, som er dit klikkende lille spejlreflekskamera ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg besøger festivalchef Marie-Louise Gørvild fra Tech Festival. Vi har lige hørt en lille smule om det her i starten. Altså, rent praktisk, er det gratis at være med? Det er ikke helt gratis, men det er nu tæt på. Vi har som sagt de her 200 arrangementer. Et armbånd koster 200 kroner, så rundt regnet en krone per aktivitet, det kan næsten ikke gøres billigere. Jeres slogan, det er Where Humans and Technology Meet, og I vil, som det hedder, starte en ny samtale om mennesker og teknologi. I vil give nogle menneskelige svar på teknologisk udvikling. Kan du prøve at uddybe lidt om, hvad mener I med det? Ja, altså vi synes jo, at den allermest spændende samtale, vi kan have i teknologiverdenen lige nu, det er den, der omhandler den her enorme forandring, som tech-verdenen er ude i. Sådan lidt forenklet sagt, kan man sige, at for bare ganske få årtier siden, der var tech-verdenen, altså den her verden, der laver løsninger, digitale løsninger, internetbaserede løsninger, det var sådan lidt en undergrundskultur, der foregik over primært i Silicon Valley i Californien-området, hvor der sad nogle folk og hackede og legede lidt på nogle løsninger. Og så på meget, meget få årtier, der er det blevet måske en af de mest indflydelsesrige sektorer i verden. 8 ud af 10 af de største virksomheder, tech-virksomheder. Jeg tror, Facebook har omkring 1,5 milliard brugere hver dag, hver uge, hver måned. Det er blevet en sektor, som har en enorm indflydelse på os som privatpersoner, men også det omgivende samfund. Så vi synes jo, at den mest spændende samtale, vi kan have lige nu, det er den om, hvordan teknologien bør forme os som mennesker, bør udfordre vores samfund. Så det er den samtale, vi inviterer jer indenfor til her i næste uge. Du nævnte lige netop, altså du siger, at meget af det her, det kom fra Silicon Valley i sin tid, men det gør det jo sådan set stadigvæk. Hvis man kigger på de allerstørste firmaer, når du selv Facebook, så er de alle sammen baseret derovre, og det kommer den her vej. Hvor ser I Danmark hen i det her spil? Jamen, hvis vi lige skal starte med Silicon Valley, så kan man sige, at en af de helt enormt spændende ting ved at lave den her festival lige nu, er, at tech-industrien, tech-verdenen har jo været i et helt enormt stormvejr her de sidste par år. Ikke? Vi er gået fra og se den her verden som en verden af innovative startup-helte, til pludselig at have opdaget, at den ikke kun producerer spændende løsninger og spændende apps, men også producerer en masse friktion, en masse ligefrem skandaler de sidste par år. Ikke? Vi kan dem alle sammen. Cambridge Analytica, hele MeToo-bevægelsen, som jo også havde stort indtog i tech-verdenen. Bare lige for at få den på plads, der med MeToo-bevægelsen og tech-verdenen. Det tror der mange, der ikke rigtig er klar over i virkeligheden, men det starter faktisk der. Det gør det nemlig ja, med et blogindlæg fra en Uber-medarbejder. Så den har jo helt klart haft en kæmpe betydning for tech-verdenen. Og Anders, der er jo også andre sager. Ikke? Der er jo hele arbejdsvilkårsskandalen omkring Amazon, som har rullet her de sidste par måneder. Så det er interessant for os at lave den her festival i en tid, hvor vi pludselig har fået øje på al friktionen, som vi måske ikke har haft øje på før. Og det betyder jo for os, at der er en masse spændende nye spørgsmål, der skal besvares. Ikke? Hvordan skal den nye generation af tech-iværksættere forholde sig til det her? Hvad er det for nogle nye typer af svar, forretningsmodeller og løsninger, vi skal begynde at tænke over i en tid, hvor vi pludselig har set nogle helt andre og nogle meget voldsomme brud i tech-verdenen? Og nogle af de her brud, der kommer, det skyldes jo, at folk de reagerer på den måde, som tech driver forretning på. Altså man siger, man kan ikke, der kommer pludselig et modspil, der siger, vi er ikke tilfredse med det Cambridge Analytica har gjort. Det synes vi er for meget. De er gået over stregen. Internt i sådan et sted som Google for eksempel, der flippede man ud her for nylig. Der var 2-3.000 medarbejdere, som skrev under på, at de ville ikke finde sig i, at Google skulle bruge deres algoritmer til at styre droner med. Der har været, de her ting sker konstant. Der er også en masse ballade omkring Elon Musk i øjeblikket. Det er ikke helt så simpelt, som det har været. Men noget af det, som I gerne vil, I siger selv lige ud, at I vil gerne tage os forbi det, som I kalder Silicon Valley-kultur. I vil gerne forbi det, der hedder innovationshype og AI-frygt. Men allerførst, så spekulerer jeg lige på, at du har faktisk en fortid i Silicon Valley, i hvert fald du har været, du har arbejdet derovre, men du har ikke arbejdet med tech. Hvad er det, du lavede der i sin tid? Jeg startede mit arbejdsliv i San Francisco, som jo er en del af Silicon Valley, hvor jeg arbejdede for den nu tidligere borgmester i San Francisco, en ung demokrat, der hedder Gavin Newsom. Så det var jo et indblik i den, hvordan tech-verdenen formede de omgivende samfund og byer i høj grad i og omkring Silicon Valley. En meget, meget spændende tid, jo enormt privilegeret oplevelse. Men jo også, synes jeg, rejse tilbage med sådan en vis metaltræthed, tror jeg godt, at tage at sige, omkring det enorme spænd og den enorme afstand, der er mellem en tech-industri, som er helt enormt indflydelsesrig derover, og så det omgivende samfund. Kan du give nogle eksempler på, hvordan det er? Sådan, lige præcis, altså San Francisco er et sted, hvor der er virkelig meget tech, og det er også et sted, hvor man Google fylder en masse, ved, og de her bliver generelt sådan ret voldsomt kritiseret i byen. Kan du give nogle eksempler på, hvordan de her to miljøer ligesom clasher? Jamen, både på godt og skidt, vil jeg sige. Der er selvfølgelig, der sker jo en påvirkning af den omgivende by på den måde, at der er enormt mange penge i tech-industrien, så det har været svært for andre industrier, det har svært for folkeskolelæreren og sygeplejersken at bo i San Francisco, så det er sådan lidt et klassisk eksempel. Men også omvendt oplevede jeg, at den lokale kommune, altså bystyret San Francisco, aktivt arbejdede med nogle af de store tech-industrier på at adressere de lokale udfordringer, der er omkring for eksempel hjemløshed, hvor man lavede nogle programmer sammen med Twitter og andre de store virksomheder. Ja. Så der sker en masse ting. Men noget af det, som I er blevet kendt for på Tech Festival, det er det, der hedder Copenhagen Letter. Det er et brev. Jeg ved ikke, om det findes fysisk, eller om det er sendt til nogen, men det findes i hvert fald på internettet, og det man kan bare slå det op, Copenhagen Letter. Det blev lavet sidste år, da I lavede Tech Festival sidste gang. Det er på nuværende tidspunkt, jeg var lige at tjekke her før programmet, underskrevet af 4.433 mennesker. Det er sådan et dejligt parallelt tal. 4433. De kommer alle sammen, de fleste af dem kommer fra den her tech-branche. Hvordan blev det her brev til? Det blev til, fordi at vi med den her festival jo gerne vil bidrage med noget aktivt. Vi vil gerne lave et output, vi vil gerne drive en samtale. Så sidste år, der besluttede vi os for at lukke 150 mennesker inde i 48 timer her i København og give dem den udfordring, der hed, hvilke nye værdier, hvilke nye visioner burde vi inspirere omkring i forhold til teknologiudvikling? Det var altså en god forsamling af folk, der spændte fra nye unge iværksættere til personer, som har været med til at udvikle internettet og lave HTTP-protokoller tilbage med Tim Berners-Lee. Så en god blandet og ret stærk gruppe, som fik de her 48 timer, og ud af det kom Copenhagen Letter, som er et brev med en række, jeg vil næsten kalde dem værdier, som de lægger ud til verden og siger, måske det er sådan her, hvis vi begynder at tænke over, hvordan teknologien skal anvendes og udvikles. Kan du prøve at beskrive nogle af de der værdier? Altså, som jeg læser, nogle af dem handler rigtig meget om, at tech skal tage noget ansvar, og vi vil have mennesker ind i tech, eller hvad, man skal tænke mere menneskeligt fremad, måske. Jamen, det er jo meget rigtigt. Altså, den har helt langt det udgangspunkt, der hedder, nu skal vi til at være os meget bevidst om, hvordan vi påvirker det omgivende samfund, hvordan vi former forskellige industrier. Så der er blandt andet værdier som tillid. Hvordan kan vi begynde at designe ud fra tillid i stedet for afhængighed? Hele introduktionen af begrebet omkring mennesker. Hvad vil det sige at udvikle til et menneske, og ikke bare til en bruger, der har en særlig adfærd inde i en app? Hvordan udvikler man, når man pludselig har det her menneske inde i hovedet? Så man kan sige, tech, I går simpelthen, I bliver humanister. Altså før i tiden var der kan man sige, der var der måske sådan et mere brugermæssigt forhold, hvor man sagde, hvor mange gange, hvordan får vi folk til at klikke en masse på alle de her ting, så vi kan tjene nogle penge og få solgt nogle apps og nogle programmer og sådan noget til folk. Nu er det mere sådan at sige, hvordan kan tech ligesom overhovedet gøre noget for samfundet og få tingene ind. Vores serie, nu vi nævnte lige, vi snakkede om her lige i starten, der snakkede vi om alle de her forskellige ting, som balladen og hele de her skandaler, der har været med tech her på det sidste. Når I kigger fra techfestivalen, for jeg og for dig som arrangør, eller en af dem, der sidder og skal sammensætte program. Hvor ser I så at tech tage ansvar hen i dag? Jeg synes, der sker rigtig mange spændende ting. Jeg synes faktisk, mange af dem sker i Europa lige nu. Man kan sige, et godt eksempel fra vores egne rækker er jo udnævnelsen af den nye tech-ambassadør i Danmark, som har fået et mandat til at forhandle med de store tech-virksomheder. Det synes jeg er et meget spændende initiativ. Så synes jeg, der sker en masse spændende ting omkring Barcelona og Amsterdam, hvor man begynder at tænke i, hvis den lokale by skulle lave pendanger til services som Uber og Airbnb, hvordan kunne det så se ud? Hvordan kunne vi begynde at samle data på borgere og dele dem ud med resten af byen og fællesskabet? Så synes jeg, der sker nogle spændende ting i Europa for tiden, som jeg er meget begejstret for at følge med i. I år, der har jeg tænkt, at jeg tager det her Copenhagen Letter, det skal et skridt videre. Det skal være mere praktisk. Prøv en gang at forklare, hvordan. Jamen, sidste år satte vi jo så visionen og måske slå en ny tone an, kan man sige. Og i år, der tager vi skridtet videre og stiller os selv spørgsmålene godt. Hvis man nu skulle begynde at designe eller udvikle sin virksomhed efter det her Copenhagen Letter, hvad betyder det så egentlig? Hvad betyder det her brev, hvis man er en ung designer, der sidder i en virksomhed og pludselig skal til at udvikle på en anden måde? Så vi rykker lige et skridt tættere på praktikken i år, og det glæder mig ret meget til. Og jeg tænkte, jeg spærrer nogle folk ind igen. Vi gør det igen. Altså, det er sådan en pæremodel i virkeligheden. Ja, altså, det gik ikke fint sidste år. Jeg skal lige høre, at Hasse allersidst, du sidder selv begravet det her program, altså for hvad alle de her ting, du skal sidde og lave. Er der noget, du sådan selv skal se? Der er meget. Det vil jeg sige. Og jeg synes jo, hele programmet er fantastisk, men hvis jeg skal lave nogle nedslag, så synes jeg, at jeg glæder mig meget til at få besøg af en kvinde fra Detroit, som faktisk har en kunstnerisk baggrund, men som er begyndt at lege med blockchain og har fundet på nogle nye løsninger til, hvordan man kan få mere ressourcesvage grupper til at deltage i demokrati. Så har vi jo vores egen tech-ambassadør, som holder en workshop om global governance i en digital tid. Man glæder mig enormt meget til en flot talerække, der kommer der. Så har vi jo også nogle af de gamle, den gamle garde. Vi har Godfatheren til podcast, der lægger vejen forbi. Vi får besøg fra en af de folk, der sad nede i CERN og udviklede internettet i sin tid. Så der er rigtig mange spændende ting på programmet. Aflyttet når ikke at komme til Tech Festival. Vi tager til Ars Electronica i Østrig, men vores hvide søsterprogram, kan man godt kalde det, Elektronista, de sender fra Tech Festivalen i næste søndag. Mange tak til Marie-Louise Gørvild, festivalchef for Tech Festival. Hvem måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejland til lige ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8. 9, 0, 0, 0, 0. Her i programmet, der har vi flere gange talt om det her kontantløse samfund, og hvilke problemer, der måske er ved det. Jeg bestemmer til at gå direkte til kilden, til der, hvor pengene findes. Det er i Albertslund, hos Nokas værdihåndtering. Her kommer rigtig mange af de kontanter, vi alle sammen går og bruger i supermarkedet og på værtshuset og på is og gaver ind, og de skal tælles og sendes i omløb igen. Aflyttet blev vist rundt af Peter Junge, administrerende direktør i Nokas værdihåndtering, og med på turen var også Kasper Skov Mikkelsen, direktør i sikkerhedsbranchen. Altså sikkerhedszonen, den starter ved den dør, vi gik ind af nu. Og så er der beton, granulat, beton, granulat, til du kommer hertil. Du ser måske. Så tællecentralen, den får herunder. Alt det der, det er bare stigning dernede fra. Det er, hvad vi har hævet. Du kan kalde det gulvet eller loftet, afhængig af, hvor du er. For at sikre tællecentralen. Der har vi vores kontrolcentral herinde. Kan det tage sådan en? Det er lige før, det er bombesikkert, eller hvad? Er det bombesikkert, det her sted? Ja, det vil jeg sige. Det er det. Altså, en af tingene, det er jo, hvis man vil prøve at... Du kan se højdeforskellen derhen. Hvis man vil prøve at springe sig ind, så skal det kunne tage 20 minutter. Og det tager det. Det tager 20 minutter. Og det tager det. Tak for det. Tak. Hvad for en bil skal vi kigge på? Vi kalder den 49. 49. C 49. Ja, altså så en del af standarden, den er lavet sådan, at hvis nu at strømforsyningen i Danmark går, så har vi en generator, der kan give os strøm til at holde siden kørende. Så vi kan køre lige så længe, som der er diesel til. Jeg tager ikke spørge, det ved jeg godt, hvad du ikke må svare på det, men jeg tænker bare på, hvor mange penge snakker vi om, der nogle gange er her. Ja, det er fortroligt desværre, men altså det er mange penge. Altså, det er jo sådan i Danmark, at kontantmængden den har været stigende altid. Ja. Og vi har lige set den seneste rapport fra Nationalbank, hvor vi kan se, at den øges fortsat, men den er jo ikke sådan så stærkt stigende, som den var tilbage for 20 år siden. Men altså kontantomsætningen i Danmark er fortsat øget. Jeg tror heller egentlig, jeg vil sige, at rigtig mange detailbutikker, der er omsætningen for, stadigvæk så høj, at cirka 30% af omsætningen i en detailbutik, det er kontant. Så danskerne kan jo godt lide at bruge kontant. Kan du prøve at beskrive selve det her sted, vi er? Altså selve det her område? Ja, altså området her, det er jo det ene sted, hvor vi har en tællecentral. Det er det gamle sted, hvor Nationalbanken faktisk producerede mønt i tidernes morgen, som vi har ombygget til tællecentral for kontanter på, i Øst-Danmark. Så det, der sker, når jeg går hen, hvis jeg går hen og bruger en 500 kroner sædel, så et eller andet sted hos en købmand, så ender den her ud på et eller andet tidspunkt. Kan du prøve at beskrive dens vej sådan her ud? Ja, altså vi henter jo kontanter i sikrede steder, aftalt med kunderne, i noget transportudstyr, som når det først er i transportudstyr, så bliver pengene, så kommer de sådan set ikke til syne igen, før de er i sikrede rum her på vores tællecentral. Og man kan ikke komme til dem, uanset hvad man gør. Og så ryger de ned, bliver talt og kommer på kundens konto. Så det er sådan vejen for kontanterne. Og når de så er bundet op, så bliver de sat i typisk en ATM-kassette, hvor de så kommer ud og lever igen. Frasorteret dem, der er dårlig kvalitet. Der hjælper vi Nationalbanken med at sikre, at kvaliteten af kontanterne er tilstrækkelig som beskrevet. De bliver mere solide, har jeg fundet ud af. Ja, det er de. Så... Ja. De kan faktisk bruges rigtig mange gange. Ja, det kan de. Ja. Og dem, når de bliver slidt, så sorterer vi dem fra og får dem ombyttet i samarbejde med Nationalbanken. Ja. Vi står her foran en bil. Ja. Sådan en relativt almindelig varevogn, men det er den ikke. Kan du prøve at fortælle os, hvad er det, vi kigger ind i her? Ja, altså jamen, det er en transportbil, hvor vi henter kontanter. Og til forskel, vi har en anden teknologi i hele Skandinavien, vi er blevet enige om er gode at have. Så til forskel fra de biler, du ser i for eksempel Italien, så er vores biler det, vi kalder et softskin. Det vil sige, det er en helt normal varebil, opbygget med systemer. Beholder og transportenheder. Og det, der har været vigtigt, det har egentlig været, at medarbejderne ikke kan komme til kontanterne. Så vi beskytter vores medarbejdere med de systemer, vi har. Og hvis nogen prøver at tilegne sig adgang til kontanterne, så vil der gå en varmetråd. Og lige så snart varmetråden har været der, så vil der komme blæk, som indfarver sedlerne og gør, at man ikke kan bruge dem i handel. Ja, det er den første sikring. Det er den vigtigste sikring, og den sikrer jo vores medarbejdere og kundernes værdier, når vi transporterer dem, fordi det er et ret waterproof system. Og vi har jo set, at antallet af røverier stort set er lige nul i dag. Vi har i hvert fald ikke røverier længere, og det er fordi, man ikke kan komme til kontanterne. Det man ellers hører, det er blandt andet, altså banker og politikere, de siger, at kontanter, det er noget farligt noget, fordi at de bliver hele tiden røvet, og så er der en stor risiko for alle mulige mennesker i den her sammenhæng, og det er for nemt at tage, derfor skal vi have dem afskaffet. Men det du siger, det er, der er ikke nogen røverier. Jeg siger, at man kan sikre sig mod røverier i dag, og vi har systemer, der er fantastiske i forhold til at håndtere kontanter sikkert. Og det kan man også se, det har man også mange steder i detailmarkedet, på tankstationer og rigtig mange steder. Så kontanter er sådan set et trygt og sikkert betalingsmiddel. Ja, der har været et røveri, som du siger, for mange, ja, altså, lang tid siden. I vores historie siden 11, der har der været et røveri, og der virkede systemerne, så røverne fik intet ud af det. Og der har ikke været andre 7-9-13, men det er jo også fordi, vi hele tiden holder øje med, hvordan vi kan sikre tingene bedst muligt. Kan du prøve at vise mig lidt i bilen, hvad der foregår inde i den? Ja, det kan jeg. Altså i bilen her, der har vi en deponeringsenhed, hvor når vi har hentet kontanterne ved kunderne, så deponerer vi pengene i deponeringsenheden, og i den enhed, der kan man ikke komme til den, før man er hjemme i sikrede enheder, fordi det er først der, man kan få adgang til den. Og hvis man prøver med koben, skærebrænder eller andet at brække sig ind i den, så vil der gå det her varmelæme, som gør, at poserne smelter, og så vil der komme blæk ned, og så vil man indfarve sedlerne, og så er de værdiløse. Så det er grundlæggende ikke forsøget værd overhovedet, og i forhold til, kan man sige, strafferammen. Så man kan ikke komme til kontanterne uautoriseret. Og det samme i virkeligheden, når vi henter det ved kunden i vores transportudstyr, der er der også blæksikring i, så der er pengene også sikret. Der er sådan en stor blå en med sådan et, der er sådan et her, hvis man, jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man trykker på den, det kan man ikke. Når man kan trække i den måske. Her der skal man adgang, men det man gør, det er, at man deponerer pengene fra kufferten ind i maskinen. Og kufferten er i øvrigt også sikret, altså den transportenhed, man kommer til den her deponeringsenhed med, så i begge systemer er der sikring. Så det vil sige, at du har en sikkerhed på, at hvis nogen forsøger at komme til pengene, så vil det detonere og blive indfarvet. Ja. Så det er et ret sikkert system for vores medarbejdere og for kontanter, og det er vi faktisk ret glade for. Og bare lige for at beskrive blæksækken, for dem, der ikke kan forestille sig, hvad det er. Det vil sige, at der sidder sådan en farvetron, eller hvad man kan kalde det, som eksploderer, og som så betyder, at de her penge, de bliver farvet, og så kan man ikke anvende dem igen. Og hvis man tænker, hvad nu hvis jeg putter dem i vaskemaskinen? Jeg ved, nogle af de her penge, de er jo i dag lavet noget, der er noget plastik i, så de faktisk godt kan tåle sådan en tur der. Vil det hjælpe noget? Altså den her, når man har prøvet at røre ved den farve, som de bliver indfarvet med, så ved man, at det er en farve, der sætter sig fast på en måde, sådan at den kan ikke fjernes igen. Og i de maskiner, hvor man kan i detailhandlen eller i ATM'er eller andet indbetale kontanter, der vil de blive afvist, når de er indfarvet. Så du kan ikke bruge kontanterne. De er værdiløse. Kasper Skov Mikkelsen, vi står også lige så her sammen med dig. Du er direktør for Sikkerhedsbranchen. I har været ude og blande lidt den her debat omkring, fordi der er bankerne, de vil meget gerne, i hvert fald Jyske Bank har snakket om, at det kunne være så fantastisk, hvis vi fik et kontantløst samfund. Det er I imod, det er I kraftigt imod, at vi kan lige så godt tage første omgang den helt indlysende grund. Hvorfor synes I, det er en dårlig idé, at der ikke skal være kontanter i Danmark? Jo, men vi repræsenterer jo alle dem, der kører med kontanter i Danmark. Men det er jo faktisk ikke derfor, vi synes, at det er en katastrofe. Det er det jo, fordi at hele forsyningssikkerheden, altså hvad skal vi gøre, når der bliver hackerangreb? Hvad skal vi gøre, når der er elnedbrud? Hvad skal vi i øvrigt gøre, når bankerne får monopol På vores penge og giver sig til at profile og så til at styre vores økonomi mere eller mindre? Altså, der er rigtig mange faldgrupper i det her. Og du siger altså det, men altså i forhold til det her, der altså netop det vi lige har fået at vide her før, det er også, at det selve det at transportere kontanter rundt, det har dybest set aldrig nogensinde været så sikkert, som det er nu. Men det der er argumentet, det er, at man siger, at det her det medfører, det giver mulighed for kriminelle, og det giver dem, hvad hedder det, de kan finde på at gå og hvidvaske de her penge, også hvis de kan få fat i dem. Altså noget, er det ikke et argument, der bider på dig? Overhovedet ikke. Det er simpelthen noget vrøvl. Vi har jo her i Danmark måske verdens højeste sikkerhed på kontanter overhovedet. Vi har lavet en speciel dansk standard under forsæde af Nationalbanken, som gør, at man simpelthen ikke kan stjæle de her penge længere. Og det bliver jo så heller ikke gjort. Hvorimod, at vi sidste år jo havde 104.500 svindelsager og tyverisager, som involverede dankort alene. Altså, det er helt vildt. Hvem er dig selv? Hvordan har du det med det? Altså, brænder du rundt med kontanter? Jeg render faktisk lige nu både rundt med danske kroner og euro, fordi jeg synes, det er det mest fleksible betalingsmiddel, vi har. Og det, nu har jeg lige været i Marokko, det der euroene kommer, de bruger selvfølgelig en anden valuta dernede, men den er gangbar dernede, og det er kort ikke ret mange steder. Så vi skal ikke ret langt, vi skal faktisk bare syd for den dansk-tyske grænse, så er kontanter det mest fremherskende betalingsmiddel, og det er jo gode grunde til. Ja, altså en af de væsentlige grunde, man kan sige, der er til at bruge kontanter, det er jo de, også det, der er problemet, det er, at de er anonyme. Altså, at man kan faktisk bruge nogle penge, uden at det kan spores. Det, der politikere, der mener, det er jo at det er en uheldig tendens, fordi at det betyder så også, at man kan ikke holde øje med, altså hvis nogen kriminelle bruger dem, eller de bliver brugt til noget kriminelt, så er det jo forfærdeligt. Er det ikke noget, der bider på dig? Ej, altså, de kriminelle finder jo hele tiden nye metoder, og jeg tror, det er ligegyldigt, hvilken slags betalingsmiddel vi bruger. Bortset fra også, at der ikke er noget, der tilsiger, at kontanterne i den heller sammenhæng skulle være mindre sikre end de elektroniske betalingsmidler. Jeg tror, at vi skal vende den om og sige, hvordan vil det her samfund se ud uden kontanter? Hvordan vil det se ud? Jamen altså, for det første, så vil vi jo blive 100% overvåget i vores økonomi, at den eller de banker, vi nu benytter os af, de banker vil jo så kunne lave profiling på os. De vil kunne styre vores økonomi, hvis du går og køber det forkert, eller konstant overtrækker din konto, fordi du køber for mange sko. Jamen, så kan de gå ind og sige, du må ikke købe så mange sko, fordi ellers så sætter vi din rente op. Eller, altså, der er uanede muligheder. Og monopol, det har jo aldrig været godt. Og så er der jo hele forsyningssikkerheden. Altså, der sker strømnedbrud, der sker hackerangreb, der sker ting og sager, og der har vi altså kontanterne som en backup til det her. Jeg siger jo ikke, at vi skal gå væk fra elektroniske betalinger, det kommer heller ikke til at ske, men vi har da brug for kontanterne som et stabilt og sikkert alternativ. Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy. To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel. Og aflyttet var på besøg hos Nokas værdihåndtering og blev vist rundt af Peter Junge, administrerende direktør, og Kasper Skov Mikkelsen, direktør i sikkerhedsbranchen. Fra kontanter, så skal vi til computer. Mere præcis alle de maskiner, vi går og smider ud, de kan faktisk bruges igen en masse andre steder. Det har Fair Danmark bestemt sig til at sørge for, kommer til at ske. På Born Hack Tech Festivalen for et par uger siden, der mødte jeg Benjamin Bak, der meget gerne vil have fat i din gamle computer. Ja, jeg hedder Benjamin, og jeg er med i en forening, der hedder Fair Danmark. Og det har jeg været i snart 10 år. Og vi er en forening, der er baseret i København, ude i Nordvestkvarteret. Der har vi et værksted. Vi har et værksted, fordi at, vi indsamler IT-udstyr fra danske virksomheder. Og det er et redskab, fordi det vi gerne vil, det er at give unge mennesker i udviklingslanden muligheder for at få en bedre uddannelse og muligheder for at tilgå helt almindelige vidensressourcer, som vi måske kan synes er meget gratis og let tilgængelige, fordi vi har vores computer og vores internetforbindelse. Men der er også nogle andre kontekster, hvor hverken computeren eller internetforbindelsen er et selvskrevet gode. Det er simpelthen godt, at I tager ud til virksomheden og siger, når I alligevel smider de her computer ud, fordi I absolut skal have det nyeste. Nye kan vi så ikke lige tage dem. Lige præcis. Så på en måde så kan man sige, at hvis virksomheder i forvejen har den indstilling, at de gerne vil tage noget socialt ansvar, så har vi en rigtig god mulighed for dem for netop at tage socialt ansvar ved at overlevere en ressource, som de allerede har i virksomheden. Det er også en måde at snakke om, at det her er grønt på, fordi at en computer, den har jo et aftryk, når den bliver produceret. Måske er det aftryk faktisk meget, meget større end den energi, som computeren forbruger. Så ved at give computeren så lang en levetid som muligt, så er man faktisk også med til at gøre noget, som er rigtigt for miljøet. En af de udfordringer, jeg har i den sammenhæng, det er jo, at der er, når jeg skal overtage de her computer, så er der nogen, der har brugt dem før. Det vil sige, at de har efterladt noget data. Hvad gør vi det? Det tager vi for det første virkelig, virkelig alvorligt. Vi ser meget gerne, at virksomhederne tager det lige så alvorligt. Og derfor så vil vi gerne have, at de for eksempel tager og kigger lidt på GDPR og hvad det indebærer, og gør sig klar, hvad er det for noget data, der er på computerne. Og hvis der ikke er nogen personfølsomme data på de her computere, jamen så henter vi dem gladeligt og tager dem med på vores værksted og overskriver dem. Men vi har også nogle andre nye idéer til, hvordan man kan gøre det, og dem har vi begyndt at implementere nu her, hvor at vi tager ud på virksomhedens matrikel, og så overskriver vi deres data, mens de kan se til, og vi kan printe rapporten og det hele. Og ligesom godt gøre, den her harddisk, den er blank nu. Det er jo selvfølgelig lidt svært at bevise, at man har overskrevet en hel harddisk, så det vi kan gøre, det er at sandsynliggøre det. Og de sidste 8 år, der har vi bygget et logistisk system til at håndtere en masse IT-udstyr. Og udfordringen er til dels, at vi gerne vil vide, hvad er der på vores lager, og den anden udfordring er at kunne fortælle virksomheden på en troværdig måde, hvad det er, de har indleveret. Så samler vi serienummerne op for harddiskene, og vi aflæser sådan nogle små, tilfældige og uskyldige sektorer på harddisken før overskrivningen og efter overskrivningen. Og så kan man se, at harddisken har nuller på bagefter. Og den anden mulighed, virksomhederne har, det er at få os til at komme ud, og så kan vi instruere dem i, hvordan de selv overskriver deres computer, inden at de overleverer dem til os. Bare lige for, altså de der sidder derude, hvis de nu får lyst til at slette deres egen harddisk, altså det er måske lidt dumt at råde at give dem, men hvis de nu får lyst til at gøre det, hvordan gør man det egentlig ordentligt? Altså, man skal sørge for, at man har fat i et redskab, som kan læse disken udenom sit eget operativsystem. Så det vil sige, at man kan jo ikke bare starte op i sin eksisterende Windows og trykke slet. Så man skal putte noget på et USB-stik, og så skal man vide, hvordan man starter op fra det USB-stik. Og så kan man overskrive sin egen harddisk, og der er nogle forskellige varianter til det, blandt andet noget, der hedder IBAN, hvis jeg husker, altså IBAN. Og det vi så har bygget, som ligesom går lidt ud over det, det er en måde at gøre det på, så vi ikke behøver at have USB-stik i hver eneste computer, men vi kan starte dem op og overskrive dem mange gange. Jeg tror, vi har haft måske 40 computere på én gang til at overskrive vores rekord. Så det er bare, at I kan lave data massedød. Det kan vi. Altså, og hvis folk de har lyst til at blive medlem af FAIR, så har man også den fordel, at man kan komme ind på vores værksted og aflevere sin egen computer, og så få den overskrevet. Så den starter forfra. De her computer, I så har, som er fri for gamle data, som, hvad hedder det, som I har styr på, de kommer et sted hen. Hvor ender de henne? De ender i Malawi, som ligger i det sydøstlige Afrika. Det er et land uden kystlinje. Det er et meget aflangt land, cirka lige så langt som England. Overraskende mange, som tror, at det er Mali, vi arbejder i. Men ja, så Malawi er ikke sådan specielt kendt. Der bor 16 millioner mennesker, og deres bruttonationalprodukt per indbygger er omkring 0,2% af det danske. Der er ikke ressourcer der til at købe computere i skolerne. Og det er ligesom den udfordring, vi primært adresserer. Så når der kommer en computer afsted, så kommer den afsted uden nogen data på, og så i Malawi, så er der nogle dygtige teknikere, som vi arbejder sammen med, som lægger open source software på. Og heriblandt også en masse open access vidensmaterialer, som for eksempel Wikipedia er jo licenseret under Creative Commons. Og det vil sige, at vi er frie til at distribuere både en masse software og en masse viden til folk, der har brug for måske et ekstra skub med hensyn til uddannelsesmaterialer. Vi har snakket meget om den digitale kløft i starten af vores virke. Og den digitale kløft, den adresserede meget adgangen til hardware. Og nu snakker vi måske også mere om en forbindelseskløft. Altså det vil sige, om man er på nettet eller ej. Eller hvor meget man er på nettet eller ej. Der er mange, der også snakker om den mobile revolution i Afrika. Men hvad betyder den, hvis man ikke har råd til mere end en halv megabyte om dagen? Så de her vidensmaterialer, som vi distribuerer det, har vi ligesom set muligheden for, at harddiske kan have rigtig, rigtig, rigtig meget, og de kan også have rigtig meget mere, end hvad der er muligt at bare lige hente ned i landet. Så der er en gammel idé, der hedder Sneakernet. Ideen om, at man distribuerer software per sko. Altså løber rundt med det. Og det minder jo lidt om den måde, man også kopierede programmer og så videre til hinanden for 10-15 år siden på brandbare CD'er. Det der Sneakernet, det har jeg faktisk hørt, de gør det stadigvæk på Cuba. Der er der folk, der kan man abonnere. Der får man simpelthen sådan en harddisk med alle de ting, de ikke har adgang til. Det er så det her tilfælde underholdning, Netflix og film og serier, altså noget, som de ikke kan komme til at downloade, fordi det er geoblokeret i på Cuba. Og derfor så er der folk, der simpelthen lever af at rende rundt med sådan en disk, som man så abonnerer på, og så får man sådan en ind ad døren en gang om måneden. Så kommer der en stormen op ad trappen og afleverer sådan en disk til dig, så har du alt det nyeste nye, kan følge med. Det er jo meget smart. Jeg tænker bare på noget, når du ser det her, de systemer, sådan en computer, der ankommer, du siger, der er jo dybest set, så er der alt ombord på den, som man skal bruge for at kunne gå i skole og lære noget og alt muligt andet. Herhjemme, der bruger vi selvfølgelig mange penge på alt muligt IT, hele tiden nye ting. Det kunne da være, at vi i virkeligheden måske også skulle overveje, om vi også kunne gøre det billigere og mere effektivt i Danmark. Det er en rigtig god pointe, især i forhold til, at man kan sige, at vi kører jo på nogle meget små midler, og dermed så lærer vi jo også at bruge de muligheder, som er, og udnytte dem. Og de muligheder, de ligger jo i en masse open source e-learning. Både programmer og materialer, som ligger frit tilgængeligt. Og det er ikke det danske skolesystem, vi sådan set låner inspiration fra. Det er mere NGO'er rundt omkring i resten af verden, som også står med den samme udfordring. Og en af de udfordringer, som bliver løst i det her, det er ikke kun at få materialerne, som de er, men også at få dem oversat. Og det kan man jo også gøre, uden når ting er licenseret på en fri måde. Så der er en masse store initiativer. For eksempel Translators Without Borders er en ting, der findes. Librarians Without Borders er en ting, der findes. Som altså fokuserer på, hvordan man får indhold både oversat og specificeret til en relevant kontekst, og så distribueret ud til, hvor det, der er brug for det. Kan du prøve at beskrive, hvordan de virker? Eller hvad opgår deres ting? Ja, altså, det er en organisation, en international organisation, som har nogle tråde ud i alle mulige lande, og så bliver der sendt et call ud fra en NGO, som for eksempel har noget materiale, som er gratis til rådighed, om ikke at det skal oversættes. Og så bliver det så oversat. Ja. Der er selvfølgelig nogle online-platforme involveret i det her, hvor at man på en struktureret måde kan oversætte bid for bid af en større samling. Men nu vil jeg bare lige fortælle en gang til. Det I leverer, når I leverer sådan en computer, eller får installeret på den dernede, der er I meget baseret på, at i virkeligheden så rigtig meget af det her undervisning skal faktisk være offline, fordi der simpelthen ikke er forbindelse på nettet. Ja, det kommer nok til at vedblive sådan i noget tid i hvert fald. Vi tænker meget på, at selvfølgelig er det også en ulighed, at folk ikke kan tilgå internettet. Men mens at de ikke kan tilgå internettet, mens at de venter på, at den infrastruktur bliver bygget op i et samfund, så skal de jo stadigvæk, når muligheden er der, have adgang. Og nu har vi fundet både sådan direkte samarbejde og indirekte samarbejde med nogle forskellige open source folk, som laver platformen til at distribuere vidensmaterialer på biblioteksmåden og og så interaktive undervisningsmaterialer på e-learning-måden. Og hvis lyttere derude har en længere historik med for eksempel Linux, så kan de måske huske, at der var noget, der hed Skole Linux fra Norge, og der var noget, der hed Edubuntu, en del af Ubuntu-familien. Og det var jo sådan set Linux-distributioner, som var offline-venlige. Man kunne installere alt muligt på dem, og så kunne man hive netværkstikket ud bagefter. Det bruger vi også stadigvæk. Altså det, man snakker meget om i danske skoler i dag, det er jo, at eleverne bliver helt vildt distraheret, fordi de går på internettet, og så sidder de, når de alligevel er derpå, så skal de lige tjekke Facebook, og så skal de lige gøre alt muligt andet. Og der er det jo sådan set meget fikst, når tingene er offline. Nu ser jeg bare et eller andet lidt tilfældigt, som jeg ikke helt kan huske. Men jeg mener, at på Guatemala, der har været et studie af en offline-løsning til Khan Academy. Og det studie mente at indikere, at fordi at eleverne, mens de brugte offline-løsningen, ikke kunne distrahere, så fik de faktisk bedre resultater med at bruge den her offline-løsning. Men det var jo så af nødvendighed, at de brugte den, kan man sige. Men det er da spændende for også for danske skoler, om det i virkeligheden også er sådan, at offline-løsninger kan hjælpe til at have sådan en distraktionsfri undervisningssituation. Det er i hvert fald almindeligt anerkendt, at det at kunne koncentrere sig giver bedre karakterer. Ja, og hvor et uddannelse bestemt er et privilegie og et sjældent privilegie, så ser man jo også, at motivationen i skolerne er sindssygt høj. Så folk flokkes jo om de muligheder, som bliver budt dem. Hvis jeg nu sidder derhjemme, eller i mit firma, så tænker jeg, nu har jeg de der 10, computer stående, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til mere. Hvad gør jeg så, hvis jeg gerne vil sende dem i omløb igen hos jer? Altså, vi håber meget at kunne appellere ud til den enkelte medarbejder, fordi der er nogen, der sådan ligesom skal sætte skub i virksomheden, fordi at den sikkert har en praksis i forvejen, hvor den smider computerne ud og måske er meget bekvem med det. Så hvis du sidder derude i en virksomhed og tænker, at det kunne være en god idé, hvis computeren fik en længere levetid, så prøv først og fremmest at identificere, hvad for nogle computere og hvor mange. Og så tag fat i os, så kan du få lidt mere at vide om den praktiske proces. Og at vi selvfølgelig også funderer os på at være en slags socialøkonomisk virksomhed. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det vil sige, at vi ser det også som en service, at vi kommer ud og henter udstyret og overskriver harddiskene. Men det er også det, der får vores forening til at køre rundt. Der er ikke nogen, der får lønninger. Så det er frivillig arbejdskraft, der muliggør, at vi har en omsætning, der så kan skabe udviklingsprojekter. Har du set nogle af de her, har du været dernede, eller har jeg set nogle af de her computere sat rundt, eller har du nogen idé om, at de rent faktisk bruger dem til noget fornuftigt? Ja, jeg har været dernede en hel del gange efterhånden, og typisk på nogle ture, der var en måned. Mange af turene har også været med opsætning og træning. Nu er vi i en fase, hvor de sidste 5 år, der har vores universitetsbaserede lokale partner har stået for opsætningen og vedligeholdelsen af skolerne. Og det er gået igennem nogle faser, og faktisk tæt på at være gået igennem alle faserne. Det vil sige, at skoler, der fik udstyr i 2013, har fået nyt udstyr. Altså, vi antager jo, at ting går i stykker, og selvfølgelig også bliver uddateret i Malawi. Og der er sket nogle udskiftninger. Der er også sket softwareopdateringer. Og nu har vi også fået lavet nogle indsamlinger af udstyr, der ikke længere virker, som står i en container klar til at blive sendt afsted til forsvarlig indvinding. Og jeg har set, at det virker også på den måde, at vores evalueringer indikerer, at bare sådan en enkelt computer, der står på en skole, kan blive brugt af 50 elever om året. Når man så gange det op med det antal år, at en computer står der, og det antal computere, der er, og det antal skoler, der er. Altså, og det vi jo ender med, det er, at der er mange tusind, der får glæde af det, og alle de skoler, vi tager ud på, der møder vi også virkelig glade mennesker, som er virkelig glade for at have adgang til computer. Måske have adgang til computer for allerførste gang, det er også ofte tilfældet. og så skal de jo have mulighed for at, for at lære at bruge computeren. Det er derfor, det her er et langsigtet projekt. Det er derfor, at computeren ikke er der for bare lige at stå ind, så den falder sammen, men, men faktisk er et program, som skolerne er en del af at få nye computere, når, når de gamle går i stykker. Nu sidder vi på en hackerfestival, hvor folk typisk alle sammen bruger nogle, det er som regel nogle Lenovo-maskiner, nogle X, et eller andet, halvøjsager, men det er meget forskelligt, hvad de bruger, og generelt så forekommer det mig, at folk, der rent faktisk arbejder professionelt med maskiner, måske tager dem knap så alvorligt. Det kan også godt være, at maskiner, de behøver ikke at have det allernyeste, og de vil hellere bare have måske et eller andet, der bare fungerer inden for dem, og rigtig meget det, de arbejder med, er tekstbaseret i virkeligheden. Er det sådan, altså, at man... Jo mere man ved om computer, jo mindre behov får man måske for at skifte dem hele tiden og konstant. Altså, bortset for noget med hastighed. Nu sidder jeg bare og røvler med noget, som jeg ikke ved så meget, men det er bare en tanke, der slog mig. Det er nemlig rigtigt. Altså, her der har vi en interesse i at fikse vores computer. Og det er måske det, vi ser, at folk har deres computer i længere tid. Måske sætter de også mere pris på kontinuitet. Og hvis man så skifter over til Malawi... så er det mere et behov for at reparere ting. Så der vil udstyret jo også være i drift i længere tid. Når det går i stykker, så bliver det repareret så vidt muligt. Det er klart, at man kan ikke reparere en bundkortfejl, men hvis harddisken har en fejl, så bliver den skiftet ud. Hvis strømforsyningen har en fejl, så bliver den skiftet ud osv. Så udstyret får lov til at køre rigtig længe. Og når vi snakker om udstyr fra virksomheder, så er det også rigtig tit, at virksomheder har noget robust udstyr, altså ligesom de her Lenovo ThinkPads, som jo holder rigtig lang tid. De er heldigvis også meget nemme at reparere. Men altså, de her business-linjer, enterprise-agtige ting, de er jo faktisk lavet til at holde lidt længere end forbrugerprodukterne. Og derfor så er det også sådan, at når virksomheder har et behov for at skifte ud af teknologiske hensyn, så ender de ofte med at skifte noget udstyr ud, som også er nogle andre hensyn faktisk, for mere holdbart og stadigvæk holder, og er nemt at reparere. Hvis jeg nu vil gå på det der internet og læse noget mere om, hvad I laver, hvor finder jeg hende? Så kan du finde os på fairdanmark.dk. Der har vi lavet en hjemmeside, hvor vi forklarer, hvordan man som almindelig borger kan blive medlem af Fair som en forening, men også hvordan at man som virksomhed kan indgå en såkaldt engangsaftale med os, så kommer vi lige forbi og henter noget udstyr eller et partnerskab, som vi også virkelig sætter pris på, hvor at man mere løbende kan få afhentet sit udstyr. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Og det var altså Benjamin Bak, der fortalte om, hvad en gammel computer kan bruges til. Vi lægger et link ud til Fair Danmark, hvis du sidder på kontoret og overvejer at købe nogle nye maskiner og donere de gamle væk. Benjamin Bak husker øvrigt korrekt omkring undersøgelsen fra Guatemala. Man får faktisk bedre resultater i skolen, hvis undervisningen foregår uden adgang til internettet. I dag er hele verden nummereret. Og statskontrolleret. Vi er tal i en tabel. Vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret. Og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter banker i en forelsket takt, har alt hvad der er praktisk, jo der endnu ingenting at skulle have sagt. Så selvom verden den er nummereret og statskontrolleret, så kan det med kærlighed aldrig komme staten ved. Det er omtrent det sidste, som kan puttes i en datamat. Og det er så skønt at vide, kan kærlighed i hvert fald er privat. Du er stadigvæk inde i aflyttet, der lakker mod enden, men først lidt nyt. The Guardian fortæller torsdag historien om det, de kalder Franken-algos. Det sker i en artikel, der tager udgangspunkt i dengang, en selvkørende bil fra Uber dræbte en cyklist i marts i år. Før det skete, der rodede den kunstige intelligens i den selvkørende bil rundt i diverse biblioteker for at finde ud af, hvordan den skulle reagere på en kvinde, der trak en cykel med bæreposer på styret over vejen. Da den var færdig med at tjekke diverse biblioteker, ja, så mente den, at kvinden var en bil, og så regnede den med, at den nok skulle flytte sig af sig selv. Det gjorde kvinden ikke, og med 4 sekunder tilbage at reagere i, så smed computeren kontrollen tilbage til den menneskelige fører, der imidlertid ikke kunne nå at reagere. Ifølge The Guardian, så bliver det ikke sidste gang, den her slags ting, de sker. Vi har nemlig mistet kontrollen med de programmer, vi laver, det siger programmøren Ellen Ullman til avisen. Hun siger, når programmer bliver kodet, og koden bliver til algoritmer, og algoritmerne laver nye algoritmer, så kommer de længere og længere væk fra menneskelig kontrol. Software i dag ender i et univers, ingen af os længere kan forstå, siger hun. Og for en ting, der ikke er til at forstå, til en anden, den hedder Poppy. Det er en kunstner, som vi har omtalt et par gange her i aflyttet, og som blandt andet er kendt for en 3 minutter lang video, hvor hun gentager sætningen Delete your Facebook igen og igen. Men hun laver også musik og kommer til Danmark den 28. september og er aktuel med et nyt nummer, Time's Up, som vi skal høre lige om lidt. Aflyttet er nemlig forbi for i dag. Producer var Linette Birk. Teknikken stod Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen danser rundt i, knugende hinanden, mens lysshowet trækker os i binære mønstre, og gulvet åbner sig, og alting snurrer rundt og rundt, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Baby, your time is up. time is up. Du lytter til Radio 24/7.